Tu Trójka, program 3.14, środa 11 października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Młodzi lekarze i szefowa rządu w Centrum Dialog. Obie strony liczą na przełom. Znamy szczegóły dużej ustawy reprywatyzacyjnej i za chwilę więcej od naszej reporterki. Koronowo nie musi pracować nad nową uchwałą w sprawie dekomunizacji nazw ulic. Pokazuje po raz kolejny, że Rada Gminy podjęła słuszną decyzję, ustanawiając tych patronów. A to efekt orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Szefowa rządu na spotkaniu z młodymi lekarzami w Centrum Dialog powinny właśnie rozpoczynać się rozmowy obu stron. Wcześniej premier Beata Szydło zapowiedziała podwyżki dla lekarzy rezydentów. Pula na wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów i stażystów wzrośnie ponad 40% w porównaniu do wydatków realizowanych przez naszych poprzedników. Na ten cel w 2015 roku przeznaczono 812 milionów złotych, a w przyszłorocznym budżecie będzie to 1,179 milionów złotych. Głodujący 10 dzień młodzi lekarze zawiesili protest właśnie na czas rozmów. Na spotkanie z premier przyjechali przedstawiciele Porozumienia Rezydentów OZZL. Wiceprzewodniczący Łukasz Jankowski przed wejściem na salę mówił, że ma nadzieję na przełom. To, że dzisiaj dochodzi do tego spotkania, to wielki sukces zarówno strony rządowej, jak i nas wszystkich polskich pacjentów. Młodzi lekarze domagają się wzrostu finansowania służby zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Nie będzie zwrotu działek. Spadkobiercy będą musieli zadowolić się odszkodowaniem. Szef Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki przedstawił projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Projekt ma objąć cały kraj. Konferencji przysłuchiwała się Ksenia Maćczak. Powiedz, co jeszcze zakłada projekt dużej ustawy. Najkrócej rzecz ujmując, ustawa ma ukrócić biznes reprywatyzacyjny, który, jak przypominał przewodniczący komisji Patryk Jaki, rozwinął się dzięki temu, że prawo pozwala na handel roszczeniami. Dlatego duża ustawa będzie obejmowała, jak mówiłaś, nie tylko Warszawę, ale całą Polskę. Nie będzie już zwrotu ziemi i budynków w naturze, a osoba, która wystąpi z roszczeniem, będzie mogła liczyć na odszkodowanie w wysokości 20% wartości utraconej nieruchomości. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślał jednak, że projekt ustawy daje rok na składanie roszczeń, potem te roszczenia mają wygasać. Ponieważ, szanowni państwo, to pozwoli nam rozwiązać ten problem raz na zawsze. To znaczy, po roku czasu będziemy wiedzieli, państwo będzie wreszcie wiedziało, jaka jest skala roszczeń. Państwo wiecie, że do tej pory nie udało się przyjąć żadnej ustawy reprywatyzacyjnej. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie miał wiedzy, jaka może być tak naprawdę skala roszczeń, ponieważ te wszystkie szacunki były nieprecyzyjne. Nikt tego nie potrafił do tej pory obliczyć. Przewodniczący komisji zastrzegł, że wartość nieruchomości będzie liczona na dzień nacjonalizacji. Ustawa reprywatyzacyjna ma też wprowadzić zakaz ustanawiania kuratorów, uniemożliwić zwroty nieruchomości na osoby zmarłe oraz zwroty kamienic z lokatorami. Teraz projekt ma trafić do konsultacji wewnątrzresortowych. Ksenia Maćczak, dziękuję za te informacje. W Bydgoszczy zapadł pierwszy wyrok w Polsce w sprawie dekomunizacji ulic. Orzeczenie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Przyjętą przez radnych uchwałę zmieniającą ulicę Zawadzkiego i Krasickiego na Zawadzkiego i Krasickiego uchylił wojewoda. I to jego decyzja została unieważniona. Sąd wskazał, że komunistycznego dygnitarza Aleksandra Zawadzkiego zamieniono na Tadeusza Zawadzkiego, żołnierza AK. Natomiast komunistę Janka Krasickiego na biskupa Ignacego Krasickiego. Tabliczki z nazwami ulic pozostaną jednak bez imion, bo taki jest koronowski zwyczaj. Orzeczenie z zadowoleniem przyjął burmistrz Stanisław Giszczyński. No oczywiście z wielkim zadowoleniem, bo to pokazuje po raz kolejny, że Rada Gminy podjęła słuszną decyzję, ustanawiając tych patronów i że cała uchwała, która została podjęta łącznie z uzasadnieniem, tak powinna być czytana. Mecenas Wanda Rosiak-Mazur, reprezentująca Urząd Wojewódzki, zapowiedziała, że na decyzję co dalej trzeba poczekać. Bo to w ogóle zmienia całą naszą pracę w tej chwili. I to nie tylko gmin Koronowo, ale dużo gmin w ten sposób postąpiło. Także to jest istotna argumentacja. Musimy się nad tą argumentacją zastanowić. W Polsce jest więcej gmin, które dekomunizacji nazw ulic dokonały w podobny jak Koronowo sposób. Bakterie mogą być jednym z poważniejszych problemów w czasie załogowego lotu na Marsa. Tak wynika z najnowszych badań. Ich namnażanie podczas podróży na czerwoną planetę może być groźne i dla kosmonautów, i dla statku. Wielkie pytanie jest takie, czy jest to zagrożenie dla misji, na przykład, która miałaby lecieć na Marsa. Jakub Bocheński z Centrum Nauki Kopernik. Tych bakterii pojawia się tam coraz więcej. Tam byłby ekosystem zamknięty, w którym jest kilkanaście, kilkadziesiąt rodzajów bakterii, które walczą ze sobą o przestrzeń życiową. Mogą na przykład zapychać filtry. Czy faktycznie w pana ocenie tak może być? A to prawda. Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu. Często zapominamy o tym, że jeżeli wysyłamy sondy kosmiczne gdzieś daleko na inne planety, to one są wysterylizowane. I tam naprawdę nie ma żadnego mikroba. Ale my ciągle zapominamy, że tak naprawdę największym siedliskiem

We are waiting. to jakby układając domino. Po prawie ostatnim utworze w niedzielnym Minimaxie, dziś początek płyty, słuchamy po raz kolejny. Lunatic Soul to album Fractured, o którym tak pięknie opowiadał Państwu w niedzielę Mariusz Duda. Mariusz jest dzisiaj, o ile dobrze pamiętam, we Wrocławiu. Jutro będzie w Krakowie spotykać się z słuchaczami i rozmawiać o tej właśnie wydanej płycie. Państwo raczej zadowoleni, bo taki list odebrałem dziś, tuż po pierwszych dźwiękach programu W tonacji trójki. Cała płyta mieszkała w moim odtwarzaczu przez ostatnie dwa dni i nie chciała ustąpić żadnej innej. Świetny album i doskonale się go słucha. Jest to, jak powiedziałem przedtem, może niesłusznie, trudna, bo ona jest trudna być może, jeżeli są Państwo w tej chwili 14-18 zajęci zupełnie innymi sprawami w środku wiru w pracy. A potem napiszą Państwo, ale co to było? Co to grało? Niech Pan to przypomni, Panie Piątrku. No i właśnie. Czy jeszcze? Dużo dzisiaj mamy spraw ważnych. Jak powiedziałem, Mariusz Duda dzisiaj we Wrocławiu. Proszę napisać mi, jeżeli znają Państwo rozkład jazdy Mariusza. Ja próbowałem, ale tam trzeba się najpierw zarejestrować, podać PESEL, numer buta i tak dalej. Nie zdążę po prostu. Proszę mi podać rozkład jazdy. Ja tylko przypomnę, że dziś w Warszawie, bo będzie na trzech koncertach w Polsce, ale zaczyna dzisiaj w Warszawie, w niewielkim klubie Pogłos przy Burakowskiej. Kirk Brandon, szef wielu projektów muzycznych, dziś pod szyldem Theatre of Hate. Come to make rain, rain, rain. To make rain, rain, rain. Come to make rain, rain, rain. Tak, to były naprawdę odległe czasy, stan wojenny, nowe płyty, które docierały do nas z Wielkiej Brytanii, a tam takie różne nazwy, właśnie Theater of Hate, na przykład Spear of Destiny, The Senate. Kirk Brandon przyjeżdża do Polski dziś. Będzie dzisiaj w Warszawie, jak powiedziałem, w klubie Pogłos. To nie będą wielkie koncerty. Przynajmniej ten dzisiejszy w Warszawie przy Burakowskiej i jutrzejszy. Jutro będzie w Zduńskiej Woli w Ratuszu. Natomiast pojutrze, 13, będzie w Toruniu, w Hard Rock Pubie Pamela, o którym niejednokrotnie Państwu mówiłem. Tam się odbywa, uwaga, festiwal L36. I tam cztery zespoły się pojawią, czworo wykonawców. Będą Theater of Hate jest tu napisany w roli głównej w tej ulotce, którą zobaczyłem. Jordan Rain z Nowej Zelandii, Groovin' in Green z Wielkiej Brytanii i Awe z Polski. I dziś rozpakowałem kopertę, w której jest płyta zespołu Awe i pomyślałem sobie, drobiażdżek odtworzyłby Państwu. Mam nadzieję, że tak to zabrzmi pojutrze w Toruniu. Proszę bardzo, tak się będzie działo w najbliższy piątek w Toruniu, w Hard Rock Pubie Pamela. Wcześniej sam Kirk Brandon ze swoim zespołem będzie w Zduńskiej Woli, to jutro w Ratuszu i dziś w Warszawie w Pogłosie. To teraz pierwszy pan z fortepianem. Było tak. Utwór napisałem na fortepianie u siebie w domu. Napisałem szybko. Myślę, że w niecałą godzinę. Zespół dopiero się formował i rzeczywiście ćwiczyliśmy wtedy w piwnicy. Tak mi opowiedział. A potem powiedział, że z tym utworem chodzili od wytwórni do wytwórni. I ten utwór się nikomu nie podobał. And quite a few people turned it down. But I know it was very much like the finished product. It was the same song, the same arrangement, and the same sound. But in the end, somebody heard it somewhere and became interested in it. In fact, it was the people that were publishing our songs, the publishers. And we went into the studio. They said, okay, we'll book the studios up and we'll go in. We actually went in just to record a couple of songs. And we did A Wide Shade of Pale and Salad Days, which was another one that we'd been rehearsing. We didn't know which one to have out as a single, as our first single. He didn't make LPs then. He just made little ones first. And at the end of the session, you know, which wasn't very long, I think we just did White Shade of Pale in one or two takes. And the sound was all there. You know, you didn't have to mix anything. It sounded great. We were very, pretty happy. And I think 3 weeks later it was number one or something. No i... Things were done very quickly in those days. No i właśnie, pomyślałem sobie, że dam Państwu posłuchać, bo nieczęsto słyszy się, jak artysta opowiada tak skromnie o tym, że napisał taki zwykły utwór, a potem, no właśnie, nikt go nie chciał, ale wreszcie znalazł się ktoś, kto powiedział, dobrze, zapłacimy za studio. Wtedy nagraliśmy Whiter Shade of Pale, chyba właśnie dwie wersje i Salad Days, bo nie było wiadomo, co będzie na pierwszej stronie. Brzmiało wspaniale. 3 tygodnie później, bo wtedy wszystko działo się szybko, dowiaduje się, że Whiter Shade jest na pierwszym miejscu listy przebojów. Myśmy tak się cieszyli, gdy była 50. rocznica ujawnienia tego utworu, nie tak dawno. Nie wiedzieliśmy, że do tego dojdzie nowa płyta i że do tego będą w Polsce dwa koncerty. Pojutrze będą w Szczecinie, w niedzielę będą w Katowicach. We'll be right back. us just go sleep. Turn the wider shade off. No właśnie, jest tych utworów najważniejszych na świecie i najpiękniejszych na świecie troszkę. Gary Brooker powiedział mi również wtedy, że gdy ukazał się ten utwór, Whiter Shade of Pale, swoją drogą, zawsze się zastanawiałem, jak to możliwe, że oni się zastanawiali, który? Whiter Shade czy Salad Days? No, to był problem. Więc gdy się ukazał, oni nie byli przygotowani na sukces, nie mieli nawet strojów koncertowych. Well, once White Shade of Pale came out, all the shit hit the fan. All hell broke loose. We didn't even have any stage clothes. You know, we weren't ready. We hadn't made our first album. So we had to start going in the studio pretty quickly. Przebój z pierwszego miejsca spowodował zapotrzebowanie na dużą płytę. Więc trzeba było natychmiast wchodzić do studia. Musieliśmy zrobić dwie zmiany personalne, bo okazało się, że nie tylko przyspieszający perkusista, ale i gitarzysta nie pasują. Let's put that out in a year or two's time. But there we are, that's fate. Tak szkoda, że nie można było wtedy powiedzieć chwileczkę, poczekajmy. Ale to los tak zdecydował. W arenie w Poznaniu w piątek i w niedzielę w katowickim spotku Procol Harum. Naprawdę, gdyby rok temu ktoś powiedział Procol Harum przyjeżdża, nikt by nie uwierzył. No dobrze, przytrzymałem zegar ile mogłem. Drugi pan z fortepianem za 4 minuty, bo jest 5:05 do. What are you gonna do when it's cold outside? And who'll keep you warm when the sun won't shine? And who are you gonna call when the day is done? And who you gonna rock when your man is gone? Take your time, don't you spill a drop. Fine little mama, let me be your kid. Keep it to yourself, baby, keep it here. To yourself, baby, keep it here. Keep it to yourself, baby, keep it here. To yourself, baby, keep it here. Gdy słucham tych dźwięków, to od razu przypomina mi się zdanie, które Robert Plant powiedział państwu 19, właściwie prawie 20 lat temu. On powiedział wtedy: młodość może powrócić każdego dnia. I przypomina mi się to nie tylko przy tych nowych dźwiękach, ale również przy właściwie każdych dźwiękach, które od tamtego czasu nam prezentował. No, jest ich kilku na świecie, tak, to prawda. Pan z fortepianem. Aha, jeszcze to państwo mi przypomnieli. Czy to jest możliwe, bo padł spodek. Spodek. Nareszcie spodek znowu. Ale kiedy pierwszy raz Robert Plant przyjechał do Polski z Jimmy Page'em, to przecież wystąpili w spodku w Katowicach. Czy to możliwe dziś? Patrząc dziś z tych przepastnych aren wszędzie istniejących? Proszę bardzo, katowicki spodek. Wtedy chyba największa sala, jaka była w Polsce. No dobrze, pan z fortepianem numer dwa, ale do tego państwo mnie zobowiązali, ja się zgodziłem, bo to najpiękniejszy utwór świata, ale z cyklu Jaka to melodia nie mogę rozpoznać. Nawet po 8 nutach. Więc sprawdźmy, jak to widzą inni. I słyszą, i interpretują. Taki fortepian się pojawia, tak, bo to był pan z fortepianem. Przyjechał, mówiliśmy o tym przed tygodniem, chyba rozmawialiśmy. Warszawa, kino wtedy, bajka, tak się nazywało, kino bajka, nie kino teatr. Steve Hogarth tak zagrał. Gdy malutka, bo napisali mi państwo na chwilę zbocze z tematu, też rozmawiałem z Mariuszem Dudą o tym i o Hogarcie i o następnym wykonawcy. Ale dostałem od państwa wiadomość. Dziś we Wrocławiu, jutro w Krakowie, w piątek w Poznaniu. Mariusz Duda będzie się spotykał z artystami. Mariusz Duda powiedział tak. Ambę trochę pamiętam, ale wiem, że Steven Wilson jest ich wielkim sympatykiem. I must have left my house at 8 because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was due. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around a quarter after nine, with letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at 12:30 or so, the usual place, the usual bunch, and And still on top of this, I'm pretty sure it must have rained the day before you came. No właśnie. A jeżeli chodzi o podobną wersję do oryginalnej, no to myślę, że wspomniany już przed tygodniem zespół Blancmange tutaj powinien zabrzmieć. Może? Oczywiście, że tak. I must have left my house today because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was due. I must have read the morning paper going. No i dalej to już właściwie wszyscy wiedzą. Ścinam zakręty, bo wiem, na co państwo czekają. Oto szef zespołu, no, nazwijmy go tak, postanowił usiąść jeszcze raz przy fortepianie i troszkę ze swojej przyszłości, z tych różnych utworów, które kiedyś skomponował, nagrał pod różnymi szyldami, troszkę z tego sobie przypomnieć. Pan z fortepianem, numer dwa. Thank you. Benny Andersson. Kolejny w tonacji trójki pan z fortepianem. No i Kirk Brandon jeszcze, bo on dziś wreszcie znowu w Polsce. Trzech koncertach w Polsce po 4-letniej, o ile dobrze pamiętam, przerwie. Będzie w Warszawie dzisiaj, jutro w Zduńskiej Woli i pojutrze w Toruniu. Dziękujemy, to była tonacja. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Człowiek ogarnięty żeglarską pasją. Tak można by w skrócie określić Romana Paszkę. Mój gość pływa już od 50 lat i ciągle stawia sobie nowe wyzwania. Co tak wciąga do żeglowania? Chyba wszystko. Otoczenie, przyroda, ludzie, wyzwania. W ogóle oceany to jest taka przestrzeń, z którą coś można zrobić. A przede wszystkim chyba mogę zacytować to, co kiedyś napisałem w swojej książce, że ziemia nie powinna nazywać się ziemia, tylko woda, bo w końcu mamy więcej wody niż ziemi, prawda? Czy w moim wypadku wszystko zaczęło się, tak jak u innych żeglarzy, od wód śródlądowych? Nie, właśnie u mnie bardzo nietypowo zacząłem żeglując razem z ojcem w Polskim Klubie Morskim w Gdańsku i taką pierwszą wielką wodą dla mnie to była najpierw wewnętrzna i zewnętrzna fosa twierdzy Wisłouście, gdzie stały jachty, którą pokonywałem wiosłując na bączku, a później Zatoka Gdańska, no i później oczywiście Bałtyk i potem dalej. Już oceany, to, co za cieśninami. Tak.